What?

haastavan oikeuden. Syytetään. Hovioikeus. Harkitaan. Korkein oikeus. Rangaistaan. väkisi aluspajan helema mua tajovensi lentävä poliukko. Väki juoma pullon pimiästä ostin nähnäm. Pimiästä ostin pullon kaulan heti huulille nostin lentävä poliukko. Tyrät ne rytköivät tanssihin käytie. Retkut vain rytköivät se turmelukseen vie. Jaloviina pullon pohojahan ryypin. Pohojahan ryypin remelissä näin mä sammunen tyypin naapurin poliukko. Tortistosta eilen korvauksen ostin. Wow. Korvauksen ostin viinakaupassa näin naapurin kostin lentävä poliukko. Ja kapakasta minä naikkosen iskin. Naikkosen iskin tarjos mulle vielä kaljan ja viskin hampaaton mätisäkki. Törät ne rytköivät tanssihin käytie. Retkut vain hytköivät se turmelukseen vie. Hamekorvissa mä naikkosta pistin. Naikkosta pistin varvin jälkeen menin äärelle tiskin lentävä poliukko. Olemme kossulla ja missuja, missukossulla ja kossukolalla ja votkalapiolla ja votkapalamalla, eiku sammuttamalla. Korttiakin lyötin, huostettin ritaa. Saatana! Huostettin ritaa, kosti pisti viiksen naapurin Iita, lentävä poliukko. Ryhmärämä sekä rillumarei. Rillumarei, mustama ja meijät kamarille vei, lentävä poliukko. Tyrät ne rytköivät, tanssihin käytie. Retkut vain hytköivät, se turmelukseen vie. Esko pasko vielä sellissä housuun. Sellissä housuun vitutuskin alko valtava nousun haiseva poliukko. Kosti Esko, Heikki, Väinö ja Kalle. Väinö ja Kalle, kaksi viimeisintä jäi junan alle, lentävä poliukko. Oikeudessa ollaan, istunto alkaa. Istunto alkaa, Esko pusi vielä tuomarin jalkan vankilaan joka ukko. Saatana! Eikö mulla monta kertaa sanonut, että ei sillä kuset sitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elä? Saatana viina juhoppa. ryytänä, ryytänä ja